Eğer Allah sana bir zarar isabet ettirecek olursa, onu kendisinden başka hiçbir kimse gideremez. Sana bir hayır isabet ettirirse, bunu da kimse geri alamaz. Şüphesiz ki o her şeye kadirdir.